سورة المجادلة مدنی سورة دے و ترتیب د سورتون د قرآن کریم کی اتا پندوسم او نزول کی رسط دا سورة المنافقون نا یو سل پینزم دعوه دا سورة زجر منافقین تا که سستی کئی دارنگ دا زجر بخلاو تا اورت کئی دی اورس بی باطل چاگی تا زیار ویلشی ربط و مناسبت دا سورة مخ کی سره مخ کی ترغیب قتال تا دل تا زورن منافق تا ورکی ولی نلگه مال چه مجاہدین مضبوط شی متصلی ورپسی راو یا مخ کی ویلیو ددوی دا کرتبون اللہ ویلی و اللہ آوری عرصا کدیو سا کئی نمات مخ کی دبالون دی بابا خیلی کلی دو دل توی اللہ زد هر بنده خبر آورن قد سبی اللہ و ایم آورن نزکه متصل و تجرب حاصل ده صورت اول رد ده رسم باطل کئی چی زیار دی بیا زورن منافق تا پلفظ ده علم سرده زلا او دری عداد مومنانو تا ذکر کئی پلفظ ده یا ایوها اللذین سر خولا بنت سالبه دا اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خضوا زیہاری کڑو تپ ما داشی لک زما دا مور شاہ سور احزاب کی میویدیو کن زیہار بسر دا بطن او فرق دا مدائی تیسر تشبینه ورکی ولی عمل د قوملود بدتر دی او د مورشا بیا داغین اقباه و بدتر دی رضو کدا ہوئی کاشی وی ترا تا گرانه ای دا مور مندگنانو زان لامسله دا اسی هم گرانه دا بزا دو پینزه میتر دا دا سین شده نو آغا پریشانه وان سالور میاشتی داغین بعد بیا جدائی رکھا نا زیہار ناغا پدی پریشانا جدوس بڑھائی اما بچی بھی دی اللہ تیڈیر فریاد کولو نوس آغا ذکر کئی قد سبی اللہ و یقیناً وارد اللہ قول اللہ تی وینا داغت دیم تو جا دلو کام چه خبری اتری کولی تاثر و بارد خاون کلکیم خاون ندکی تو جا دلو دانه چه پیغمبر سر جگڑا پیغمبر سر جگڑا خو ایمان نسوڑه محروم کئی خو دو اغفل فریاد زر زریوارو لکتوی چه جگڑا دا یعنی زر زر زر زر و تشتکی و اظهار دغمی کاو شکایتی کو الاللہ اللہ تا لکه یعقوب علیہ السلام اشکو بسی و حزنی الاللہ و اللہ آوری دو یا اسمعو آوری تحاورکم خبر اتر استاسو اللہ اوریدی خبر اتر استاسو سوال و جواب استاسو یقیر اللہ اوریدن کے بصیرون اولیدن کے دین جرگہ کے دا دین دا پاریو دویم دا دولو نمشورہ اخلا تریم اللہ دین دا پارا چاندکو جماعت صاحب کا دا منافقی منا فدی کے دا تنظیم اغا اصول ذکر کئی الله رضا کا پدی زجر ورکی چی تو ایمان نخلاص نشی تا اللہ نرضا کے ایمان در پکی رشت ہے اللذین حاکسان یظاہرون چی زیہار کئی من کم استاسونا من نسائن دا خضو کلو سرم خض توید تپا ما بانداشی لکه زمان در مورشا یعنی حرام رداب امدقه سوا غریب و زورن در جاہلیت اسلام کی در رسم باطل ما تولانا سلور میاشت محولت کنب بیا بسی خطبی کی بدا یا والا یا دا آزاد شو خلاص شو خبره ندی دی امهاتیم میان دی دوی ندی دا خزی دوی میان دی دوی ورا غلط خبره کړی د سونا دو میشتی برو جو نیسی سلور میشتی انتظار دیتا قدو صورتو نی مخی ما ذکر کری و سور احزاب کی نوچی تو غلط خبره که چې بابا هر سکین دا بسون جو نیسی ندی میان دی دوی مگر آغا خزیری ولد ناوم چرا وڑی دی دیو لرا سی لوری دی دیو لرا آغا ایک پلی میان دی یقینن دیو خامخاوی منکر من القول بد دوینانا بد خبر کی دا خالق ځان له حق او دا مخلوق ځان له حق وزور او دروغ یقینا الله عفا کون کړي بخون کې موږ نو